Nu följer skogsduva. Det var skogsduva, nu följer ormvråk. Och det var ormvråk. Nu följer bofink. Det var bofink, nu följer björktrast. Det var björktrast, nu följer koltrast. Det var koltrast, nu följer taltrast. Det var taltrast, nu följer rödvingetrast. Det var rödvingetrast, nu följer sädesärla. Det var sädesärla, nu följer storspov. Det var storspov, nu följer järnsparv. Det var järnsparv, nu följer rödhake. Det var rödhake, nu följer ängspiplärka. Det var ängspiplärka, nu följer morkulla. Det var morkulla, nu följer stenskvätta. Det var stenskvätta, nu följer rödstjärt. Det var rödstjärt, nu följer ladusvala. Det var ladusvala, nu följer hussvala. Det var husvala, nu följer gransångare. Det var gransångare, nu följer lövsångare. Det var lövsångare, nu följer trädpiplärka. Det var trädpiplärka, nu följer svartvit flugsnappare. Det var svartvit flugsnappare, nu följer buskskvätta. Det var buskskvätta, nu följer svarthetta. Det var svarthetta, nu följer göktyta. Det var göktyta. Nu följer gök. Det var gök. Nu följer ärtsångare. Det var ärtsångare, nu följer grönsångare. Det var grönsångare, nu följer näktergal. Det var näktergal, nu följer tornseglare. Det var tornseglare, nu följer grå flugsnappare. Det var grå flugsnappare, nu följer trädgårdssångare. Och det var trädgårdssångare.